अक्षांति अनार्जवम इत्यादि अज्ञानम विज्ञेयम परिहरणाय। तत्र हेतुमा, क्यों परिहार करना चाहिए इसको? का परिहार इसलिए करना चाहिए संसार प्रवृत्ति कारण, ये संसार की प्रवृत्ति का कारण है ना, और संसार से हम मुक्त होना चाहते हैं तो इनका परिहार करना ही पड़ेगा। तस्य प्रवृत्ति उत्पत्ति तद हेतुत्वान मानित्वादि, ये संसार का भाव ही उत्पन्न करेगा मानित्व इत्यादि। इसलिए त्याज्यम ज्ञाते च त्याज्यत्वं तेन तस्य ज्ञेयता, अरे जानेंगे तभी छोड़ पाएंगे, इसलिए वो भी ज्ञेय है। अज्ञान भी ज्ञेय किस लिए है? छोड़ने के लिए। और ज्ञान का साधन ज्ञेय क्यों है? धारण करने के लिए। तो धारण करने के लिए वो साधन है, ये छोड़ने के लिए साधन है, इसलिए इसकी भी ज्ञेयता होनी चाहिए। इति शब्द साधनाधिकार समाप्ति अर्थः, ये साधनाधिकार हो गया। कितने श्लोक हो गए साधनाधिकार में? चार हुए। हाँ, अमानित तो सातवें से शुरू हुआ था, ग्यारह तक, तो पांच श्लोक हुए। तो ये पांच श्लोक जो है जिसमें बीस जो है वह साधन बताए गए, ये बीस साधन कोई अपने जीवन में पक्का कर ले तो उसको ज्ञान की गारंटी। तो यहां तो पढ़ाई यही है कि 20 साधन जीवन में आप पक्का कर लिए तो ज्ञान की गारंटी। कुछ कहीं कहीं शास्त्र ज्ञान की गारंटी दे देता है, तो ये से वृणते तेन लक्ष्य तक। देखो यहां पर ज्ञान की गारंटी चाहिए। नाय महात्मा प्रवचने न लभ्य इत्यादि, उसमें गारंटी नहीं है, लेकिन यमेश वृणते तेन लभ्य, आपकी बुद्धि ने यदि वरण कर लिया कि जो है बस वरह शंभु न तो रहो कुमार, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो जब आप वर्ण कर लेंगे तो ये साधन सब आप में आ जाएंगे। भाई नहीं, देखो पृथक हुए साधन सब पृथक होकर के किया जाता है। जब आप जो है मैंने आपके हृदय के भाव धारा ने उसी लक्ष्य को वर्ण कर लिया, हमको यही चाहिए, प्राप्त थोड़ा हुआ है अभी, पर वरण कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जगत का सारा जगत का जितना भी हमारी अहंता ममता है सब अभी नष्ट हो जाए तो कोई चिंता नहीं, अपने को होना वही, ये सबके बदले में वह मिल जाए, सबके बदले में वह मिल जाए तो सब छोड़ने के लिए तैयार। तो सब छूट गया उसका कि नहीं? तो ये सभी छूट जाएगा, ये अमानित इत्यादि अपने आप आ जाएगा। तो ये दृढ़ता जो है ना, इसी को आगम कहता है कि जब ये चाह लेगा कि हमको मुक्त होना है तो कोई रोक नहीं सकते, हमको मुक्त ही होना है, ऐसी इच्छा इससे उत्पन्न हो जाएगी तो उसको दूसरी जगह तो रस मिलेगा ही नहीं, संसार तो छूट ही जाएगा। पर तीव्र इच्छा इस प्रकार की हमारे अंदर उत्पन्न नहीं तो तड़फन हो जाए ना, अभी तो काम चल रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, गाड़ी बहुत धीरे से आगे चल रही है, तो इस प्रकार कहा कि जो है वह इति शब्द साधन अधिकार समाप्त था। अब इसके बाद जो है, अब देखिए ये साधन अधिकार की बात आ गई, ये साधन 20 बता दिए कि 20 साधन धारित कर लेता है तो ज्ञान मार्ग पर चल देता है। अब आगे के ग्रंथ की प्रस्तावना करते हैं। यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम इति आकांक्षाया। अच्छा, हमने ये साधन धारित कर लिया, तो जब आपने इसको ज्ञान का साधन कहा ना, ज्ञान का साधन होने से इसका नाम ज्ञान रख दिया, यानी इससे ज्ञान ही प्राप्त होना है। ऐसा यदि धारित कर लिया तो ज्ञान ही प्राप्त होना है, इसलिए इसको ज्ञान करके आपने कह दिया। तो ज्ञान जो है, तो ज्ञान तो का कोई विषय होना चाहिए, ज्ञान का कोई न कोई विषय होना चाहिए। अब ये साधन जब धारित करके हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का ये साधन है, तो उस ज्ञान का विषय क्या है, किसका ज्ञान? यथोक्तेन ज्ञानेन ज्ञातव्यम किम, इस ज्ञान से ज्ञातव्य क्या है? इति आकांक्षायाम आह, इस आकांक्षा को लेकर के आगे कहेंगे कि गेयम यत्तत् प्रवक्षात्। इस ज्ञान के साधन को धारित करने के बाद जो गेय है, उस गेय के विषय में हम बताते हैं। थोड़ा सा भाष्य यहां और ले लीजिए, पहले थोड़ी टीका लीजिए। अमानित्वादी नाम ज्ञानत्वम आक्षिपति, जो अमानित्व इत्यादि को ज्ञान कह दिया था ना, ज्ञान, इस पर आक्षेप करते हैं। ननु यमा नियमाश्च अमानित्वादयो न तैर गीयम ज्ञायते। अरे शास्त्र तो कहता है यम नियम इत्यादि जो है ना, यमा नियमाश्च अमानित्वादयो न तैः गेयम् ज्ञायते, नहीं अमानित्वादि कस्यचित् वस्तुनः परिच्छेदकम् दृष्टम्। अरे ज्ञायते अनेन इति ज्ञान, तो किसी का जैसे मान लीजिए कि नेत्र के द्वारा हमने जाना ये वस्तु ऐसी है, पर ये जो साधन है वो किसी के परिच्छेदक तो है नहीं। तो जब साधन किसी के परिच्छेदक नहीं होंगे, तब ये ज्ञान का साधन कैसे बनेगा? अरे ज्ञान का साधन नेत्र हो सकता है, ज्ञान का साधन श्रोत्र हो सकता है, ज्ञान का साधन मन हो सकता है, ये सब ज्ञान के साधन हो सकते हैं। अमानित्व इत्यादि तो किसी वस्तु के परिच्छेदक है, तो ये ज्ञान के साधन कैसे हो सकते हैं, ये प्रश्न है। थोड़ी टीका देखिए। वस्तु परिच्छेदकत्वात् ज्ञानत्वम् आशंक्याः, यदि कहो कि ये भी वस्तु परिच्छेदक है इसलिए जो है वह ज्ञानत्व बन जाएगा, तो कहा नहीं, अमानित्वादि कश्चित् वस्तुनः परिच्छेदकम् दृष्टम्। परिच्छेदकत्वाद् ज्ञानत्वम्, ज्ञानत्वाद् परिच्छेदकत्वम् इति अन्योन्याश्रयात् इति अभिप्रेत्याः। अब न्याय लगा दिया भाई, परिच्छेदकत्वाद् ज्ञानत्वम् और ज्ञानत्वाद् परिच्छेदकत्वम्, तो अन्योन्याश्रय जो है अभिप्रेत करके कहते हैं कि सर्वत्रैव च यद् विषयम् ज्ञानम्। लोक में तो यही देखा जाता है कि जिस विषय का जो ज्ञान होता है, जैसे घट विषय ज्ञान हमको हुआ, पट विषय ज्ञान हुआ, तो वो उसी का परिचय, जो घट है उसका परिच्छेदक बन जाएगा वो ज्ञान। तो यद् विषयम् ज्ञानम् तदेव तस्य ज्ञेयस्य परिच्छेदकम् दृश्यते, वही उस ज्ञेय का परिच्छेदक हो गया, वो दूसरे जगह से हटा करके वहां पर केंद्रित करता है, तो परिच्छेदक हो गया। थोड़ी टीका देखिए। स्वार्थस्यैव ज्ञानम् परिच्छेदकम्, यानी अपना जो विषय है उसी का ज्ञान परिच्छेदक होता है। इति एतद् व्यतिरेकेण द्वारा विषय देति, इसको व्यतिरेक के द्वारा और भी विस्तार करते हैं नहीं अन्य विषयेण ज्ञानेन अन्यत् उपलभ्यते। दूसरे विषय ज्ञान से जो है दूसरा थोड़ा प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए घट ज्ञान आपको हो गया तो घट प्राप्त होगा, अग्नि थोड़ा प्राप्त हो जाएगी। घट ज्ञान आपको हुआ तो घट प्राप्त होगा आपको ना, अग्नि नहीं प्राप्त होगी। तो जिस विषय जो ज्ञान होता है वह उसी का परिच्छेदक होता है। यथा घट विषयेण ज्ञानेन ज्ञानेन अग्नि, माने घट विषयेण ज्ञानेन अग्नि न उपलब्ध। घट विषय ज्ञान से अग्नि तो नहीं प्राप्त होगी ना, थोड़ी सी थी का लीजिए। अमानित्वादी नाम ज्ञानत्वम आक्षिप्तम प्रतिक्षिपति। अब जो है जो अमानित्वादी का, इसलिए अमानित्वादी जिसलिए परिच्छेदक नहीं है किसी विषय के, इसलिए वह ज्ञान नहीं हो सकते। अब उसको भाष्यकार भगवान का है अन्योन्याश्रय, तो इसी बनता है ना, जो जिसका परिच्छेदक होगा है तो उसी के द्वारा परिच्छिन्न होगा वो। अरे घट से परिच्छिन्न घटक ज्ञान होगा और घटक ज्ञान घट का परिच्छेदक होगा। पर भाष्यकार भगवान ने तो कह दिया नैष दोष हो, दोष तुम्हारे पक्ष में बनता है, हमारे पक्ष में कोई दोष नहीं बनता। ये मायावाद में कोई दोष बनता ही नहीं, एक ऐसा सिद्धांत है यहां दोष नाम की चीज नहीं होती। इसलिए भाष्यकार भगवान कितनी बड़ी शंका हो कहते नहीं से दोष है, ये दोष नहीं हमारे पक्ष में। कोई बात हो ये भी, एक मेवा द्वितीय जब है तो मायावाद हो गया ना, समझे ना। एक मेवा द्वितीय जब तत्व है तो जगत माई को हो गया, सदा नहीं से दोष है। क्यों? जहां ज्ञान निमित्तत्वाद ज्ञान बुझ्यते ये हो जाए। जैसे अभिनव गुप्त ने कहा, प्रश्न उठाया कि भाई आप मानते हैं कि सारा जगत प्रतिबिंब है। कहा कैसे में प्रतिबिंब? कहा आत्मदर्पण में, आत्मा दर्पण है और सारा जगत प्रतिबिंब है। अब बताओ प्रतिबिंब दर्पण से भिन्न होता है क्या? कहा प्रतिबिंब दर्पण से नहीं होता है भिन्न। तो कहा प्रतिबिंब क्यों कहते हैं आपको? कहा कि इसलिए कहते कि प्रतिबिंब का लक्षण इसमें घटता है, प्रतिबिंब का लक्षण घटता है। दर्पण से पृथक प्रतिबिंब होता नहीं है। ऐसे प्रकाश के बाहर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, ज्ञान के बाहर कोई चीज नहीं मिल रही ना, ज्ञान के बाहर कोई चीज नहीं दिख रही, प्रकाश के अंदर है। तो प्रकाश के अंदर जब है और प्रकाश के बाहर है नहीं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब का लक्षण जो है जगत में घट जाता है। तो कहा आप इसको प्रतिबिंब कहते हैं तो बिंब क्या है? अब कहा देखो भाई बिंब क्या है ये तुम पूछते हो, अब बिंब नहीं दिखाई देता तो हम कहां से बता रहे? कहा पर फिर क्यों प्रतिबिंब कहते हो? कहा प्रतिबिंब हम इसलिए कहते हैं कि प्रतिबिंब का लक्षण घटता है। इस जगत के जो पदार्थ है इसमें प्रतिबिंब का लक्षण घटता है इसलिए हम कहते हैं। अब बिंब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं उस पर, हम क्या कर सकते हैं? इसलिए हमारे मानने में कोई दोष नहीं हुआ, बिंब भले ही न हो। कहा कि बिना बिंब के कैसे प्रतिबिंब हो? अच्छा मतलब ये है कि तुम कारण पूछना चाहते हो ना, प्रतिबिंब का कारण जानना चाहते हो, बिंब से कोई तुम्हारा मतलब नहीं है। प्रतिबिंब का तुम कारण जानना चाहते हो, बिंब से तुमको कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ कारण हम जानना चाहते हैं। तथा कारण ये बताओ पहले कि प्रतिबिंब का बिंब उपादान कारण होता है कि निमित्त कारण होता है? उपादान कारण तो हो नहीं सकता, तो निमित्त हुआ ना, तो निमित्त कारण तो दूसरा भी हो सकता है। निमित्त कारण तो अरे डंडे से उसको घुमावे या अंगुली से घुमा दे, निमित्त कारण तो दूसरा भी हो सकता है ना। तो जो शक्ति है, जो जो जो है वह वो भगवान की जो शक्ति है वही निमित्त कारण हो गया। वो बिना प्रतिबिंब के, बिना बिंब के प्रतिबिंब भाषित कर देती है, यही उसकी तात्पर्य है। तो कहा यहां भाई निमित्त है ना, निमित्त वो निमित्त है, इसमें निमित्त है, ज्ञान में निमित्त है। तो निमित्त तो हमारे पास सही है, परिच्छेद परिच्छेदक भाव भले ही न हो, पर वो एक गुण अंदर आ जाए तो ज्ञान उद्भूत होता है, तो निमित्त हो गया। निमित्तत्व ज्ञान उचित है, वो ज्ञान का निमित्त होने से हमने निमित्त कह दिया, इसलिए हमने कारण कह दिया, इसलिए कोई दोष नहीं है। ज्ञान सहकारी कारणत्व, ये ज्ञान का सहकारी कारण है, जहां ये रहेगा यहां वहां ज्ञान उद्भूत होगा, यहां ज्ञान उद्भूत होता है वहां ये दिखाई देते हैं, इसलिए ज्ञान के सहकारी कारण हमने कह दिया। थोड़ी सी टीका देख ले कि तेषु ज्ञान शब्दे हेत्वंतरमा, हेत्वंतर कह दिया ना, ज्ञान निमित्तत्वात् अमानत्वादी नाम ज्ञानत्व मुक्त ज्ञातव्यम अवतारयति। अब ज्ञात इसके विषय में अब फिर होगा, अवतरण हो गया, श्लोक जो है अब परसों होगा। ओम पूर्णमद ज्ञान निमित्तत्व ज्ञानम उच्यते इति यवोचम ज्ञान सहकारी कारणत्वाच्च गीयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमश्नुति अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। कहते हैं कि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, ये फल हो गया। यत गेयम तत् प्रवक्ष्यामि, यहां पर एक विचार ही आता है कि पहले प्रतिज्ञा क्या किया था कि क्षेत्र क्षेत्र के कहा था ना, दोनों को याथार्थ में हम कथन करेंगे है? क्या कहा था, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष्य यद्विकारी यतश्चेत् सच और यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मिश्र। तो यहां सच यो जो है ना, इसे किसको लिया था, क्षेत्रज्ञ को लिया। तो क्षेत्र की बात तो कह दिया, यहां तक क्षेत्र की बात कह दिया। अब क्षेत्र की बात कहने के बाद ज्ञान का साधन कह दिया, समझा कि नहीं। तो क्षेत्रज्ञ की बात जो है वह कहनी चाहिए थी कि नहीं, एक बात ही है। दूसरी बात, अब ज्ञान का साधन कह दिया तो उस साधन के द्वारा ज्ञेय क्या होगा, ज्ञेय कौन होगा ये बताना है, क्योंकि ज्ञान का साधन तो आपने बता दिया, पर वो ज्ञान का विषय कौन बनेगा, उससे जो ज्ञान अपने को प्राप्त होगा तो उसका विषय कौन बने, तो ज्ञेय विषय जानकारी होनी चाहिए। दूसरे की क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का प्रसंग आ गया आ रहा है, तो दूसरा यहां पर कौन सा ज्ञेय आ जाएगा, क्षेत्र ज्ञेय हो सकता है त्यागने के लिए ज्ञेय होने से, क्षेत्रज्ञ जो है ज्ञेय हो सकता है अपनाने के लिए, तो क्षेत्र से अतिरिक्त यहाँ पर ज्ञेय क्या हो सकता है? तब समझना चाहिए कि वस्तुतः यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ज्ञेय कहेंगे अनादिमत परम ब्रह्म न, वस्तुतः क्षेत्र के ब्रह्म से अभिन्न है, ब्रह्म से अभिन्न है। एक चीज ये ध्यान में रखनी है, और दूसरा ये है कि यदि ज्ञात्वा है, जिस ज्ञेय को जान करके अमृतत्व प्राप्त होता है, और जिसके लिए ये साधन परंपरा कही गई है, तो उसको बताना चाहिए। उसको इसी के लिए प्रकरण है, यत ज्ञेयम तत् प्रवक्षामि। यहां पर वहां पर क्षेत्रज्ञ शब्द था, और क्षेत्रज्ञ शब्द का निर्देश करने से पुल्लिंग में निर्देश होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रज्ञ शब्द पुल्लिंग है, पर यहां नपुंसक लिंग में निर्देश कर रहे हैं। तो क्षेत्रज्ञ के रूप में जो विधेय ब्रह्म है, वह ब्रह्म नपुंसक है, नपुंसक लिंग है, इसलिए कहते हैं यत गेयम तत् प्रोक्षामि। जो जो है गेय है उसको जो है वह मैं कहूंगा, यत गेयम तत् प्रवक्ष्यामि, उसको जो है वह कथन करूंगा। कहते कथन करेंगे तो उस कथन का क्या फल है? का यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। जिस ज्ञेय को जान करके अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतम अश्नुते, भक्षमाण जो घी है उसको जान करके अमृतम अश्नुते, अमृत की प्राप्ति होती है। कोई कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं यहां पर कि ऐसा है कि शास्त्र में ये कहा ना, क्या कहा शास्त्र में, ये कहा कि अमृत किसको कहा, अमृत किसका नाम है? श्रुति याद है आपको? अमृत है परम ब्रह्म, अमृत क्या है? परम ब्रह्म। एतद् अमृतम्, एतद् अभयम्, एतद् ब्रह्म, श्रुति है ना, एतद् अमृतम्, एतद् अभयम्, एतद् ब्रह्म। और ब्रह्मविद आपनोति परम, इससे यहां अमृत कौन है? अमृत जो है ब्रह्म ही। तो ज्ञेय भी ब्रह्म ही हो गया, और प्राप्ति भी उसी की होगी। ध्यान में बात आई कि नहीं? इन दोनों श्रुतियों को लेकर के ऐसा अर्थ मानते हैं कि यज ज्ञात्वा, जिसको जान करके, जिस ज्ञान को प्राप्त करके, तो जिसको जान करके जो है वह उसको अमृतम अश्नुते। तो बाकी लोग तो यही करते हैं कि अमृत तो प्राप्त कर लेता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है, पर कोई ऐसा मानते हैं कि अमृत को जान करके अमृत की प्राप्ति होती है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और ब्रह्म का नाम ही अमृत है, इसलिए ब्रह्म, जिस ज्ञान से ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म अश्नुते प्राप्यते। कहते ब्रह्म प्राप्त हो जाता है जिस ज्ञान से, तो वो ब्रह्म है कैसा, वो ब्रह्म कैसा है? कहते अनादिमत परम ब्रह्म, अनादिमत परम ब्रह्म, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आदिमत ये अव्यक्त भी आदिमत है, क्योंकि श्रुति कहती है तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम। ये कहां की श्रुति है कह नहीं सकते, पर कोई कोई टीकाकार ऐसा मानते हैं कि ऐसी श्रुति है तस्मात् अव्यक्तम उत्पन्नम, इसलिए अव्यक्त भी आदिमत है। और न ये अव्यक्त से भिन्न है तो न आदिमत इति अनादिमत। ऐसा मान लिया, यदि कहो कि परम क्यों कह दिया, परम का परम इसलिए कह दिया कि प्रवाह नित्यत्व तो बहुतों में है और महाप्रलय पर्यंत नित्यत्व तो बहुतों में है, उससे हटाने के लिए कह दिया कि परम अनादिमत है और परम है, ऐसा बना है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो आदिमत नहीं होता है वो हो गया अनादिमत, जन्म वाला नहीं होता है, किसी कारण वाला नहीं होता, जिसका जन्म नहीं होता है वह हो गया अनादिमत। आदिमत कौन होता है? जिसका जन्म होता है वह आदिमत होता है, और जो आदिमत नहीं होता है वह अनादिमत होता है। तो यहां पर निरतिशय तो द्योतन करने के लिए उसको परम कह दिया, निरतिशय तो द्योतन करने के लिए उसको परम कह दिया। कोई कोई ऐसा शंका करते हैं कि अनादि कहने से काम चल सकता था, अनादि मत क्यों कहा? अरे आदिर न विद्यति ऐसे स अनादि, जिसका आदि नहीं है वो अनादि है। तो अनादि कहने से काम चल सकता था, अनादि मत क्यों कहा? मतु प्रत्यय यहां पर ले आने की क्या क्या आवश्यकता पड़ गई? तो कहा यहां पर मतु प्रत्यय इसलिए ले आया, भोभरी से काम चल सकता था, पर मतु प्रत्यय जो ले आया है वह अतिशायने और नित्य योग में मतुप होता है, तो आत्यंतिकत्व अनादि तो बहुत है, अनादि तो और भी है ना, पर अतिशय अनादि, अरे अनादि तो अविद्या भी है, अनादि तो जगत भी है, ये सब अनादि है, पर अतिशयत्व तो नहीं है इनके, अनादित्व में अतिशयत्व तो नहीं है, अथवा नित्य योग में वो अनादि होने पर भी शांत है और यह इसका अनादित्व तो नित्य है, नित्य के साथ संबंधित है। और मतुप जो है इस अर्थ में प्रयोग होता, इसलिए इसके लिए मतुप कह दिया। कोई ऐसा भी अर्थ मानते हैं कि एक एक ही पद बना लो, अनादिमत परम एक पद। कैसे एक पद मान ले? कि अनादिमत च पदम च है, अनादिमत च और पदम च, हाँ परम च, अनादिमत च परम च इति अनादिमत परम। माने जो है वह कार्य कारण से जो है वह भिन्न। कैसे? कि आदिमत हो गया, आदिमत हो गया कार्य है, आदिमत हो गया कार्य, अनादिमत हो गया कारण। अब ये कार्य कारण से अन्यत जो होगा निर्विशेष के लिए अनादिमत परम कह दिया। आदिमत हो गया कार्य, जो है वह अनादिमत हो गया, कारण अव्याकृत, ये कार्य कारण दोनों से पर है। जैसे कहा ना, एक आती है ना श्रुति, वो अव्यक्ता परतः पर है अव्याकृत, और उससे भी पर है पुरुष। तो इस प्रकार जो है वह उससे भी परे है। कोई लोग ऐसा भी एक अर्थ लेते हैं, पर उसका भाष्यकार भगवान भी खंडन करेंगे, दूसरे भी खंडन करेंगे। वो ऐसा मानते हैं कि मत परम ऐसा अर्थ लेते, अनादि अलग कर देते, समझे ना, और मत परम अलग कर देते। तो मत परम अलग क्या कर देते हैं, तो उसमें कहते हैं मत माने सगुणात परम, मत हो गया सगुण स्वरूप और उसी पर। और कोई ऐसा मानते हैं कि हम जो वासुदेव है ना, वो वासुदेव है शक्ति जिसकी, इस व्याख्या में निर्विशेषत्व की हानि हो जाती, इसलिए इसका खंडन करते हैं। क्योंकि यदि वासुदेव है शक्ति जिसकी, वह अनादिमत हो गया, वह हो गया अनादिमत, तब जब शक्ति उसमें मान लिए तो निर्विशेषत्व उसमें नहीं आएगा, इसलिए इस प्रकार के अर्थ का खंडन करते हैं। भाई जैसे मत परम कहा ना, कहा अनादिमत, समझे कि नहीं, अनादिमत परम ब्रह्म कहा, समझे कि नहीं। तो एक में तो कह दिया मत परम यानी मत सगुणात परम, ध्यान में है ना, जैसे अनादि अलग ले लिए, अनादि इति च मत परम इति च, और मत का अर्थ कर दिया सगुणात परम तो निर्विशेषम रूपम। और एक ऐसा अर्थ ले लेते हैं कि मैं जो वासुदेव हूं वह शक्ति है जिसकी, अनादि में जो है वह जिसके हैं, जिसके है वो हो गया अनादिमत, अनादिमत, अनादिमत कैसे हो गया कि अनादि जो मैं हैं वासुदेव वह हैं जिसके, वो हो गया अनादिमत। पर इस अर्थ में ये दोष आएगा कि जब शक्ति आप स्वीकार कर रहे हैं ना, तो निर्विशेष अर्थ नहीं बनेगा, निर्विशेष अर्थ नहीं बनेगा, शायद भाष्यकार भगवान इसको लेंगे खंडन करेंगे। तो अनादिमत परम ब्रह्म, अब वो कैसा है, तो कहते न सत तन्ना सदुच्चिते, एक बहुत बड़ी विलक्षणता है, इतने तो प्रयास किया और कह दिया न वो सत है न वो असत है, न वो भाव रूप है न वो अभाव रूप, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात्, वो विदित अविदित से भिन्न है, उभय विलक्षण है। तो विधिमुख विषय ये सत शब्द है ना, और निषेधमुख विषय हो गया असत, और उभय विलक्षण है, उभय विलक्षण होने से निर्विशेष है, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य, ये भावाभाव रहित है, शब्द प्रवृत्ति का हेतु इसमें बनता नहीं है, इसलिए इसको सत करके भी नहीं कह सकते और अभाव रूप भी नहीं कह सकते हैं, दोनों से विलक्षण है। इसीलिए इसका उपदेश होता ना अथातो आदेशो नेति नेति, तो ये कुछ लोग ऐसा मानते हैं उसको अनादिमत परम ब्रह्मम यानी मत परम यानि मम विष्णु परम निर्विशेषम रूपम, आई मीन अनादि अलग कर लिया और मत परम अलग कर लिया। तो मद मत का अर्थ कर लिया मद विष्णु परम रूपम अनादि च मत विष्णु परम रूपम। तो सविशेष का परम रूप कौन होता है? निर्विशेष। तो अनादि भी है और मुझ सगुण साकार का परम रूप है। स्थान तोपी करके जो है ब्रह्म सूत्र में जिसका निर्धारण किया कि उपाधियुक्त तो जो आकार दिखता है उसका भी वास्तविक रूप जो है निर्विशेष ही है। तो ऐसा भी अर्थ मानते हैं। तो वो सत भी नहीं है असत भी नहीं है, भाव अभाव दोनों से जो है वो पृथक कर दिया। तो इस प्रकार अर्थ लेते हैं। कुछ लोग लेते हैं कि तत्त्वमस्यादि जो वाक्यार्थ के विचार से यद वस्तु जान करके अमृतम परम ब्रह्माश्नुते तत्प्रवक्षामि, उसको मैं जो है वह कह रहा हूं। किसी को ब्रह्मविद आपनोति परम, और बाकी तो अर्थ जो है प्राय करके एक दूसरे का समान ही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब भाष्य में देखेंगे तो और चीजें साफ होती जाएंगी। गीयम अमानित्वादी नाम ज्ञानत्वम उक्त्वा ज्ञातव्यम अवतारे। अमानित्वादी ज्ञान माने ज्ञान का साधन है। अब ज्ञान का विषय क्या है? देखो ज्ञान को बीच में रख लो। ज्ञान का साधन क्या हो गया? अमानित्वादी। अमानित्वादि संपन्न होने पर ज्ञान उद्भूत होता है। तो ज्ञान में निमित्त है कौन? अमानित्वादी निमित्त हो गया। अब ज्ञान उद्भूत होगा तो ज्ञान का कोई विषय होना चाहिए। तो ज्ञान का विषय क्या है? इसी बात को टीका कर कहते हैं अमानित्वादी नाम ज्ञानत्व मुक्त्वा ज्ञातव्यम अवतार्य गेयम। गेयम मन ज्ञातव्यम यत्, उस ज्ञान से जो ज्ञातव्य है तत् प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण यथावत वक्ष्यामि, उसको मैं जो है प्रकर्षेण मन यथावत वक्ष्यामि। यथावत कहने का मतलब यह है कि जिससे जो मैं कहना चाहता हूं वो ठीक आपके समझ में आ जाए, नहीं तो हम कह दिए कुछ और आप सुन लिए कुछ समझ लिए कुछ। इसलिए भगवान कहते हैं कि नहीं यथावत जो है मैं इस प्रकार से इसका निर्देश करूंगा कि ठीक आपकी बुद्धि में तत्व ग्राहिता हो जाए। कथन तो आप ऐसे करेंगे पर यदि अमानित्व इत्यादि नहीं है तो कैसे तत्वग्राहिता होगी? प्रश्न ये आपके कहने में किसी प्रकार की कमी तो नहीं है पर धारण करने वाले में भी योग्यता होनी चाहिए और वह योग्यता है अमानित्व आदि। इसलिए भगवान तो अपनी तरफ से अशब्द पद को शब्द के द्वारा इस प्रकार कह रहे हैं कि जो है वह सुनने वाले को ठीक लक्षित हो जाए। तो टीकाकार ने कहा कि यथावत इस प्रकार का मैं कथन करूंगा। थोड़ी सी टीका देखिए कि आदिमत्व राहित्यम अव्याकृतस्यापि अस्ति। अव्याकृत भी अनादि है कि नहीं? वो भी अनादि है। अतो विशेषम दर्शे, अव्याकृत से इसको विशेष बताते हैं कि अव्याकृत जानने को जो है का फल जो है मोक्ष नहीं है, है? पर इसको जानने का फल क्या है? मोक्ष। टीका नहीं छुट्टी देखो, टीका में था प्रश्न द्वारा ज्ञेय प्रवचनस्य फलम उक्त्वा, है प्रश्न द्वारा ज्ञेय प्रवचन का फल जो है ये ना किम पर है ना, प्रश्न द्वारा ज्ञेय प्रवचनस्य फलम उक्त्वा प्ररोचनम कृत्वा तेन श्रोतु आभिमुख्यम आपादयितुम प्रवचन फलोक्ति परम अनंतरम वाक्यम इत्या। प्रश्न द्वारा ज्ञेय प्रवचन का फल कह करके, क्यों फल कहना, फल सुनने से जरा चमत्कार उत्पन्न हो जाता है हृदय में ना कि नहीं, ऐसी चीज बताता हूं मैं, क्या बताएंगे का तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाए, अमृत प्राप्त हो जाए, तो झट जो है वो फल सुनकर के चमत्कार उत्पन्न होता ही है, इसमें दो मत नहीं है। तो कहा कि फलम उक्त्वा प्ररोचनम कृत्वा, प्ररोचन करके तेन श्रोतु आभिमुख्यम आपादयितुम, उसके द्वारा श्रोता को अभिमुख करने के लिए प्रवचन फलोक्ति परम अनंतरम वाक्यम आह। प्रवचन फलोक्ति पर जो है अनंतर वाक्य को कहते हैं कि किम किम फलम तदिति, किस फल वाला है वो ज्ञान, कि प्ररोचने न श्रोतु अभिमुखी करणायाह, प्ररोचन के द्वारा श्रोता को अभिमुख करने के लिए कहते हैं यज्ञेयम ज्ञात्वा, जिस ज्ञेय को जान करके अमृतम अमृतत्वम अश्नुते न पुनर्म्रियते इत्यथा, अमृत को प्राप्त कर लेता है यानी फिर जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ता है। तदेव विष्णष्टि, वो कैसा है भाई ज्ञेय, कहते अनादिमत, अनादिमत का क्या अर्थ हुआ, आदि अस्यास्ति थी, आदि अस्यास्ति इत्यादि मन इति आदि मत, जिसको आदि है, जिसका कारण है या जिसका जन्म है वह हो गया आदिमत, और न आदिमत अनादिमत, और जिसका कोई कारण नहीं है जिसका कोई जन्म नहीं है वो हो गया अनादिमत। किम तत् परम निरतिशयम ब्रह्म, वो कौन है का वो परम माने परम का अर्थ हो गया निरतिशयम, वो निरतिशय ब्रह्म है। गीयम इति प्रकृतम, वही गीय है वही जानने योग्य है, तो जो जानने योग्य है उसको जानने में तो व्यक्ति लगता नहीं है, और जिसको जानने से कोई लाभ नहीं उसी के जानने में लगता है। चित्र के जानने में तो सब लगे ही हुए हैं, पर पर्दा को जानने में कौन लगे, जिसका संपूर्ण चित्रों से निष्ठा हट जाए तो पर्दा को जानने में लगे, नहीं तो काहे को लगेगा, एक एक चित्र में विश्रांति मिल रही है तो काहे को लगेगा। इसलिए कहा ब्रह्म गियमित प्रकृतम, थोड़ी टीका देखो, भोक्तुरपि भोग्यात् परत्वम् इति यतो विसिनष्टि, का भी भोक्ता तो भोग्य से परे भोक्ता भी है, ऐसा भी परत्व हो सकता है, भोग्य है क्षेत्र उससे परे हो गया क्षेत्र, भोग्य से परे जो है भोक्ता है, तो उसका विशेषण देते हैं कि ऐसा नहीं, वो पर ब्रह्म ब्रह्मण नहीं कहा गया, ब्रह्म गीयम इति प्रकृतम, थोड़ी टीका होती थी, अनादि इति एकम पदम मत परम इति च अपरम इति परिच्छेदात न पुनरुक्ति ही इति मतांतरम उत्थापित, मतांतर कहते हैं कि आप एक साथ कह दिए अनादि मत न, आदिमत बना लिया और फिर नेशमास करके अनादिमत बना लिया। यहां तो दो पद हो सकता है। दो पद क्या हो सकता है कि एक अनादि, क्योंकि मतुब का कोई मतलब ही नहीं, बहुबरी कर दो, आदिर न यश्य, वो हो गया अनादि, अर्थ तो निकल ही गया, तो मतुब करने की कोई आवश्यकता वहां है नहीं। और मत परम ही अलग पद कर लो, तो अनादि च मत परम च, ऐसा दो पद मान करके यहां पर अर्थ करो। इसी को कहते अत्र केचिद, इसमें इस अर्थ में भाष्यकार भगवान को रुचि नहीं है, इसलिए कहते अत्र केचिद अनादि मत परम इति पदम छिंदंती। ये पद का दो विभाग करते हैं, दो थोड़ी टीका देखिए। एक पदत्व संभवे किमिति पदद्वयम् इत्याशंका है। आज जब एक पद हो सकता है तो उसमें से दो पद का छेद क्यों करते हैं, कोई हेतु होना चाहिए। तो कहा बहु ब्रीणा उक्ते अर्थे मधुप अनर्थक्यम अनिष्टम से आदि। अब बहुब्री से जो अर्थ निकल जाता है तो फिर मतुप करके वही अर्थ ले आना, इससे कोई लाभ तो हुआ नहीं पुनरुक्त।